Taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. O tak, jest punktualnie 16:00. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Mamy poniedziałek, jest 6 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Zagrzmi, popada w 6 województwach, w 7 może być ulewny deszcz. Na początek aktualne ostrzeżenia przed burzami. Kandydaci na prezydenta na spotkaniach z wyborcami. Powiemy, gdzie są i co robią dzisiaj prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Poza tym maseczki do kontroli. Dzień dobry Państwu, Straż Miejska Szczecin. Jak Państwo zakładają, nie zakładają tych maseczek, co się dzieje? No to będziemy sprawdzać za chwilę. I zaczynamy od ważnych ostrzeżeń od synoptyków. Alerty pogodowe wydano dla 7 województw. Pierwszy stopień obowiązuje w pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Drugi stopień w południowej części województwa podkarpackiego. Podczas burz będzie lał deszcz, może też pojawić się wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Miejscami może również spaść grad. Już w niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Kandydaci nie zwalniają i kolejny dzień spotykają się z wyborcami. Andrzej Duda w Starachowicach Świętokrzyskiem przypominał o tym, co zostało wprowadzone podczas rządów Zjednoczonej Prawicy i jego pierwszej kadencji. Wprowadziliśmy program 500+, wprowadziliśmy wyprawkę dla dzieci na początek roku szkolnego, czyli dobry start, jak to niektórzy mówią 300+. Wprowadziliśmy wiele innych prorodzinnych programów wspierających dzisiaj rodziców w wychowaniu dzieci, wspierających w sposób aktywny, ale wsparliśmy przez ten czas wszystkie pokolenia. Andrzej Duda ma być jeszcze dzisiaj w Mniowie i w Końskich w Świętokrzyskiem. W Strzelinie na Dolnym Śląsku był z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Zapowiedział, że będzie dążył do podniesienia finansowania służby zdrowia do poziomu 6% PKB. Przed szpitalem wyjaśniał, że pieniądze trzeba przesunąć z inwestycji infrastrukturalnych. Dzisiaj rządzący proponują nam gigantomanię. Proponują nam największe, czy jedno z największych lotnisk na świecie, zamiast zająć się służbą zdrowia. A to tutaj, właśnie tu w Strzelinie, w innych szpitalach powiatowych są miejsca pracy, które trzeba chronić. I to miejsca pracy, użyję tego słowa całkowicie świadomie, miejsca pracy naszych bohaterek i bohaterów, bo to właśnie nasz personel wszystkich szpitali, to byli ludzie, którzy byli i dalej są na pierwszej linii. Rafał Trzaskowski ma się dzisiaj spotkać także z mieszkańcami Leszna. Wybory prezydenckie będą 12 lipca. Mundurowi ze Szczecina wzięli się za klientów bez maseczek. Były już kontrole autobusów i tramwajów, teraz strażnicy miejscy sprawdzają galerie handlowe. Dzisiaj byli w centrum Galaxii. Gdzie jest maseczka, proszę pana? No jest, jak wchodzę do sklepu. Trzeba zakładać cały czas, tak? W dniu dzisiejszym będzie pana zwrócona uwaga tylko, tak? Na przyszłe razy może to się skończyć sankcją karną. Skupiamy się na zwracaniu uwagi odnośnie noszenia maseczek. Będziemy tutaj dzisiaj i jutro. Środa, czwartek będziemy w Kaskadzie. Także przystępujemy do działania. Co państwo sądzicie właśnie o kontrolach strażników miejskich? Myślę, że to jest dobre, bo ludzie dalej nie są pewni, czy wciąż jest obowiązek, żeby je nosić. Niewygodne są, ale bezpieczeństwo najważniejsze. I da się przeżyć. Strażnikom towarzyszyła Anna Łukaszek. Kontrole potrwają do odwołania. Za brak maseczki grozi 500 zł mandatu. Kary 3 lat więzienia dla byłego SS-mana Brunona D. chce niemiecka prokuratura. 93-letni były strażnik w niemieckim obozie koncentracyjnym w Stutthof jest oskarżony o współudział w zamordowaniu ponad 5000 ludzi. W mowie przed sądem w Hamburgu prokurator powiedział, że oskarżony ponad wszelką wątpliwość jest winny zarzucanych mu czynów. Strażnicy w tym czasie w obozie koncentracyjnym należeli do bandy morderców i zbrodniarzy, mówił. Wyrok zapadnie 23 lipca. Przez pandemię koronawirusa zbankrutować może 13 brytyjskich uniwersytetów, ostrzega przed tym tamtejszy Instytut Studiów Fiskalnych i apeluje do rządu o wsparcie. Z raportu wynika, że na największy spadek dochodów narażone są najlepsze uczelnie, na których jest najwięcej zagranicznych studentów. Z kolei te mniej prestiżowe najmocniej zagrożone są niewypłacalnością. Instytut prognozuje, że przez pandemię brytyjskie szkolnictwo wyższe może stracić średnio 11 miliardów funtów, czyli prawie 1/4 rocznych przychodów. Na koniec wracamy do kraju. Mamy jeszcze zaproszenie do warszawskiego fotoplastikonu. kilku miesiącach przerwy Fotoplastikon Warszawski znów działa w Alejach Jerozolimskich 51 i znów przyjmuje wszystkich gości spragnionych trójwymiaru i chcących obcować z fotografią trójwymiarową. Pierwszą wystawą, którą chcemy Państwu zaprezentować, będzie Dawna Warszawa, najpiękniejsze jej momenty. Zapraszał opiekujący się urządzeniem Paweł Brząkała z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zabytkowe urządzenie powstało na początku ubiegłego stulecia i jest ostatnim działającym aparatem tego typu w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej o pogodzie w Trójce już teraz. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna jest pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem rozległego klina wyżowego znad Atlantyku. Polska jest w zasięgu zatoki związanej z niżem znad południowej Szwecji. W strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód chłodnego frontu atmosferycznego. Przed frontem początkowo zalegać będzie ciepłe, polarne morskie powietrze. Za frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza. Jestem ciekaw, gdzie u Państwa już napłynęła ta chłodniejsza masa. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże w kraju, miejscami głównie na Pomorzu, wschodzie oraz południu kraju przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 10 do nawet 20 mm, najwięcej na Podkarpaciu. Temperatura od 20-22 stopni na północy, nawet do 28 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Wow. O, i super laptop fajny, szybki i z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Czy wiesz, że wątroba jest źródłem witalności Twojego organizmu? Zadbaj o nią, aby zmęczenie, spadek nastroju czy ból w górnej części brzucha nie przeszkodziły Ci cieszyć się latem. Pomoże Ci w tym Essentiale Forte z fosfolipidami niezbędnymi, które regenerują, wzmacniają i chronią komórki wątroby. Wybierz Essentiale Forte i zacznij dbać o wątrobę już dziś. Essentiale Forte 300 mg kapsułki. Jedna kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Substancje pomocnicze o znanym działaniu. Olej sojowy, etanol. Wskazania. Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza aktywne dolegliwości, takie jak brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Aventis spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Dzisiaj poniedziałek, 188 dzień roku. Wschód słońca o 4:22, zachód 2 minuty przed 21:00. Imieniny obchodzą Dominik, Gotard, Łucja oraz Zuzanna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. debata prezydencka, której nie będzie, można liczyć jedynie na wymianę zdań na odległość. Dla mnie to dziwna sytuacja. Tutaj jeden jest w jednym mieście, drugi w drugim. Na odległość jakaś taka debata, nie wiem, czasy pandemiczne, trochę tak jak w sketchu Monty Pythona, jak w kabarecie. Sytuacja rzeczywiście nieco komiczna. Zupełnie na serio do kwestii wyborów podeszli rodacy mieszkający w Zjednoczonym Królestwie. Na Wyspach rekordowa liczba wyborców. Między turami w ciągu doby dopisało się ponad 50 tysięcy ludzi. W Wielkiej Brytanii ten trend jest coraz popularniejszy. W Polsce także coraz bardziej doceniamy atuty tak zwanej ekonomii współdzielenia. Choć wciąż wolimy mieć niż wynająć, na przykład mieszkanie czy samochód. Ja wolę jednak mieć na własność. A dlaczego? No bo tak jakoś nie lubię od kogoś pożyczać i wolę mieć swoje. A w Zapraszamy do Trójki przejedziemy się także kolejką sprzed wielu lat. Więcej duszy w tym, więcej takiego klimatu, mniej prędkości, ale więcej obcowania z tym, co jest na zewnątrz, niż w tych najnowszych składach. przed 19 spróbujemy jeszcze rzeczy wcale nietrudnej, namówić słuchaczy Trójki do otwarcia na los drugiego człowieka. To są dzieciaki z rodzinnych domów dziecka, z rodzin zastępczych, które no w tym roku nie pojadą na wakacje. Ale może za sprawą naszej akcji jednak na ten obóz terapeutyczny pojadą. Zachęca pan Kuba, który wprawę w zbieraniu na słuszne cele ma jak nikt inny. Szczegóły w piątek, zapowiedź już dzisiaj u nas. Zapraszamy do Trójki, nie zapomnimy wreszcie o mistrzu. Był takim młodym człowiekiem, który chodził do kina, słuchał muzyki, chciał ją komponować. Na początku swojego życia zastanawiał się, czy nie być piłkarzem. I te dwie namiętności w nim walczyły i przeważyła w końcu ta kompozytorska. W wieku 91 lat odszedł Ennio Morricone. Tyle i znacznie więcej w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Proszę być z nami przez najbliższe 3 godziny. ZD trzymał po polskie radio.pl 227-3171-335. Rumor spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mound on the range. They got a lot of nice girls. ZZ Top na dobre otwarcie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki 14 minut po 16. W swoim mieszkaniu w Rzymie miał dwa telewizory. Duży, na którym oglądał mecze ulubionej drużyny piłkarskiej AS Romy, i mały, na którym reżyserzy pokazywali mu filmy, prosząc o skomponowanie do nich muzyki. W Rzymie zmarł dziś Ennio Morricone, jeden z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej. Miał 91 lat. Zdobywca dwóch Oscarów, twórca muzyki do ponad 500 filmów, autor niezapomnianych motywów i melodii, Ennio Morricone zaczął, gdy miał 6 lat. i bardzo podobno przypominał, przynajmniej według własnych opowieści, chłopaka z jednego z najbardziej znaczących filmów, który muzyką ilustrował, Trzema Paradiso, Giuseppe Tornatore. Doktor Łukasz Jasina, historyk i filmoznawca. Chodził do kina, oglądał filmy, słuchał muzyki, chciał ją komponować. Bardzo wcześnie zaczął się uczyć gry na trąbce chociażby. Na początku swojego życia zastanawiał się, czy nie być piłkarzem. I te dwie namiętności w nim walczyły i przeważyła w końcu ta kompozytorska. W 1961 roku napisał ścieżkę dźwiękową do pierwszego filmu pod tytułem Faszysta. Jednak jego kariera nabrała rozpędu, gdy w 1964 roku napisał muzykę do Spaghetti Westernu. Za garść dolarów, potem pojawiło się za kilka dolarów więcej, garść dynamitu i potem pisał tą muzykę do prawie wszystkich znaczących spaghetti westernów. Te filmy realizował i w większości były realizowane przez jego przyjaciela Sergio Leone, kolegę wręcz niemalże z ławy szkolnej, i on współpracował z nim do końca jego działalności. Jego muzykę chcieli najlepsi z najlepszych, tacy reżyserzy jak Sergio Leone, Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore czy Brian De Palma. A co w swojej karierze uważał za najważniejsze? Kompozytor wskazał w rozmowie z Janem Niebudkiem dla Trójki na film Misja. Potem współpraca z Giuseppe Tornatore. Współpraca, którą uważam za niezwykle ważną, bardzo intensywną. Rady, które daje reżyser i rady, które daję ja jako kompozytor. On stał się dla mnie wielkim przyjacielem. To wielki reżyser. Odbierając honorowego Oscara w 2007 roku, Ennio Morricone liczył, że będzie to dla niego nowy początek. Chcę wierzyć, że ta nagroda nie jest punktem docelowym, ale punktem startu, abym mógł udoskonalać moją pracę w służbie kina i również w służbie mojej własnej estetyki muzycznej. I tak też się stało. 9 lat później znów dostał Oscara, tym razem za muzykę do filmu Quentina Tarantino, Nienawistna ósemka. Ta historia zaczęła się dużo wcześniej, bo pierwszą nominację do Oscara otrzymał już w roku 1979. Ryszard Jaźwiński. Później były kolejne 4. No i wreszcie też Oscar w kategorii Najlepsza muzyka. 4 lata temu to był film Quentina Tarantino, Nienawistna ósemka. Oscary to jednak nie jedyne nagrody, którymi został uhonorowany. Mnie Morricone zawsze urzekał tym, jak był skromnym człowiekiem. Mariusz Owczarek, szef muzyczny Trójki. Chciał się wycofać z tego wszystkiego. To nie było mu potrzebne do życia. To całe zamieszanie, fotoreporterzy, wywiady. Ta cała tak zwana w cudzysłowie sława tego najpotężniejszego, największego kompozytora muzyki filmowej wszechczasów. Tak był określany przecież przez całe lata. Ennio Morricone współpracował także z polskimi artystami. Skomponował m.in. muzykę do filmów o papieżu Polaku Karol, człowiek, który został papieżem, oraz Karol, papież, który został człowiekiem. Grał też wielokrotnie koncerty w Polsce. Zawsze, co podkreślił w rozmowie z Trójką, najważniejsza była dla niego publiczność. Io non sono preoccupato del pubblico. Del pubblico mi interessa che sia coinvolto nell'esecuzione. Jedyną rzeczą, która mnie stresuje, to to, czy publiczność będzie wystarczająco zaangażowana emocjonalnie. Odbiór tych emocji od publiczności w trakcie wykonania i przeniesienie ich na orkiestrę. Oto, co jest najważniejsze. Un'emozione che è molto forte e spero che questa emozione di trasmetterla all'orchestra. Kompozytora wspominał Bartek Wasilewski, który w ten sposób po raz pierwszy pojawia się na antenie Trójki. Bartku, witamy w zespole. 227 ZD, Trzymałpa, Polskie Radio PL, 71335. Państwo też mogą wspominać tego wyjątkowego kompozytora. Związane wspomnienia z filmami, myślę, że tych Państwu nie brakuje. Proszę dać znać nasz numer telefonu, adres SMS-owy, adres mailowy do Państwa dyspozycji. Mam pewne wspomnienie z Włoch, pisze stała słuchaczka pani Kasia z Czechowic-Dziedzic. Z pewnego wieczoru spacerując po Weronie natrafiliśmy na koncert Ennio Morricone w starożytnej arenie. Usiedliśmy z mężem przed olbrzymią areną w kawiarni i słuchaliśmy tej muzyki. Zapamiętam na zawsze, konkluduje słuchaczka. Myślę, że to ostatnie zdanie akurat wielu z nas mogłoby powtórzyć i mogłoby się pod taką sentencją podpisać. Muzyka mistrza zostanie z nami na zawsze. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 16:23. Tak zwana ekonomia współdzielenia nie przyjęła się jeszcze, proszę Państwa, w Polsce do końca. Raport firmy Big Info Monitor pokazuje dość jasno, samochód wolimy własny, mieszkanie także. Niewiele zmienia fakt, że na rynku jest mnóstwo ofert wynajmu na wiele miesięcy, albo tylko na kilka tygodni, czy nawet na dni, czy minuty. Taką usługę świadczy na przykład pan Arkadiusz. To zapraszam pana bardzo do środka. O, i tak to wygląda? Tak. W tym przypadku to nie jest duże mieszkanie. Bardziej apartament w stylu studio. Nieduże łóżko dwuosobowe. Kanapę do wypoczynku. Akcesoria kuchenne. No i plus oczywiście łazienka z prysznicem. Mimo tylu zalet i faktu, że wypożyczyć można dziś w zasadzie wszystko, Polacy wolą jednak mieć rzeczy na własność. Diana Borowiecka, Big Info Monitor. Zaledwie 29% pytanych w ogóle słyszało o pojęciu ekonomii współdzielenia. Wyobraża pan sobie funkcjonowanie w takim mieście jak Warszawa bez samochodu? Nie. Czyli co, na co dzień bez samochodu jak bez ręki? Tak, poruszam się dużo samochodem. Nie wyobraża pan sobie takiej sytuacji, że nie ma pan samochodu w ogóle? Nie, absolutnie. Czy pan się czuje wizjonerem? Nie, nie czuję się wizjonerem. Piotr Śliwiński, warszawianin, nigdy nie miał samochodu. Okazało się, że decyzja moja była całkiem trafna, bo jak patrzę na kolegów w pracy, to rzeczywiście ci, co mają samochodu, to po prostu z nich nie korzystają, a są nawet tacy, którzy się ich pozbywają. 13% badanych ma za sobą wynajem roweru, a 12% sprzętu do remontu mieszkania. Co dziesiąta osoba wynajmowała w ciągu ostatniego roku mieszkanie w celu stałego pobytu. Tu warto zauważyć, że częściej taką odpowiedź deklarowały osoby młodsze. Dobra takie jak samochód czy hulajnoga także częściej wypożyczane były przez osoby młode, a odwrotna zależność jest widoczna w przypadku sprzętu medycznego, bo tu częściej jest on wypożyczany przez starszych użytkowników. Przyjeżdżam na przykład do wielkiego centrum handlowego, ja się nie martwię o to, gdzie ja zaparkuję. Idę na wycieczkę w góry, ja się nie martwię, że ja muszę tym samym szlakiem wrócić, bo tam czeka mój samochód. Ja wracam zupełnie innym. Ja wolę jednak mieć na własność. A dlaczego? No bo tak jakoś nie lubię od kogoś pożyczać i wolę mieć swoje. Kto korzysta z tego typu zakwaterowania? Przeważnie ludzie związani z biznesem, pracownicy korporacji przyjeżdżają chociażby na kontrakty. Nie wykluczam, że na przykład na wakacjach chętnie wynajmę gdzieś za granicą jakiś samochód czy mieszkanie. Ale tak na co dzień to nie? Na co dzień wolę jednak coś na własność. Mentalność Polaków jednak chyba jest nadal taka, żeby lepiej mieć na własność niż od kogoś pożyczać i płacić komuś. Dla wielu osób posiadanie czegoś na własność to takie większe bezpieczeństwo. Jarosław Sadowski, analityk Expandera. Ta rzecz jest moja, zawsze mogę z niej korzystać. Nikt mi nie będzie mówił, w jaki sposób mam z tego korzystać. A z drugiej strony młodzi często doceniają korzyść związaną z wygodą, czyli jak jakąś rzecz wynajmujemy. Nie musimy się tym zajmować. Nie musimy tego serwisować. Na zmianę podejścia może wpłynąć fakt, że co trzeci Polak z powodu koronawirusa stracił już część swoich zarobków, a co 20 został całkowicie pozbawiony dochodów. I tu bardzo dobrym kierunkiem jest właśnie wynajem. Może się okazać, że w tych trudnych czasach zostaniemy zmuszeni do zmiany myślenia o wynajmowaniu, tak jak to się stało z pracą zdalną. O czym informował Kuba Witkowski, ale jestem ciekaw, co państwo na to, czy państwu się zdarza brać udział w tej tak zwanej ekonomii współdzielenia, wynajmować na przykład samochód na jakiś dłuższy czas niż posiadać swój własny, na własność. Właśnie. 2273XZD trzymał po polskie radio.pl 71335. 66 lat temu, proszę państwa, w Mławie urodził się gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny Grzegorz Skawiński. Ja najchętniej wspominam jego współpracę z zespołem ONA. Tam, gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam przyjaciół nie ma już. Ślepy los pogonił wszystkich w świat. Oczy koła czas zmienia wszystko tu. Nigdy nie wiesz, czy osiągniesz sen. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc. Choć oceniam życia burzę. Cudzy moc tak dawno spłonął już. Teraz nikt nie liczy cudzych spraw. To co masz, to suchej ziemi gasz. Twój największy jedyny skarb. Oczy koła czas zmienia wszystko. Nigdy nie wiesz, czy osiągniesz sen. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc. Choć oceniam życia burzy się. Dobrze wiesz, trudno wolnym naprawdę być. Wolność oż, tylko złuda i mira. Najbardziej to podobało mi się, kiedy grali trochę podobnie jak Korn, te basowe nuty w nagraniach ONA. Dzisiaj swoje urodziny i to 66. obchodzi Grzegorz Skawiński. Najlepsze życzenia. 16.31. tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu oraz w południowo-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu oraz burze, głównie początkowo. W czasie burz prognozowana suma opadów w Małopolsce i na Roztoczu od 10 do 15 mm. Na Podkarpaciu będzie padało bardziej intensywnie od 30 do 40 mm. Na szczytach Tatr możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura tej nocy od 10 stopni w Kotlinach Górskich oraz na północy kraju do 13 w centrum i na południu. Państwo piszą w sprawie pogody. Pan Stefan z Mielca, 30 stopni. Jak na razie jest ciepło. Pan Paweł z kolei, lotnisko Balice, temperatura 32 stopnie. Jeszcze słonecznie, od zachodu nadciągają chmury. Jest też aktualizacja. Pan Paweł pisze, zaczyna mocno wiać. Bardzo dziękuję. ZD trzymał po polskie radio.pl. W sprawie pogody także można pisać. Można też dzwonić 227-371-335. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa produkty i zgarnij nawet do 7000 zł rabatu. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, który natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokci będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no frostem. No a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No i do tego... O 500 zł taniej! No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i co państwo myślą o ekonomii współdzielenia? O tym, by raczej rzeczy używać, nie swoich, wynajmować, pożyczać, być może długoterminowo, bardziej niż posiadać na własność? My Polacy na pewno się boimy. Ja osobiście nie pamiętam socjalizmu tak bardzo, ale rodzice i dziadkowie dużo opowiadali, więc to była jedna wielka komuna i wspólnota i to też była forma współdzielenia, więc to może odstraszać. To jest jedna rzecz. A druga sprawa jest taka, że do takiego współdzielenia dziwnym trafem najbardziej zachęcają ci, którzy są właścicielami tych mieszkań, samochodów czy innych sprzętów, bo na tym zarabiają. Także... Własność zawsze będzie własność i będzie można z tego korzystać, kiedy się chce. Zainwestuje się swoje pieniądze i jest się przynajmniej spokojnym. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. A może państwo myślą inaczej? Bo czasami być może jest tak, że jeśli się dobrze policzy, skalkuluje, to taka opcja wynajmu długoterminowego może być po prostu bardziej opłacalna. Jeśli chodzi o pieniądze, to może być pierwszy wybór. A może się mylę? Proszę dać znać. 227 trójek. SMS-y proszę wysyłać na numer 71335. Mój adres do 19. zd@polskieradio.pl. Chodzą ludzie szerokimi ulicami, każdy ma jakiś cel. Ocierają się o siebie guzikami ocierają się. Chodzą parami albo całkiem sami, są też tacy, co czekają na zmierz. Nie mają nawyki, przyszywają guziki, guziki przyszywają we śnie. Chodzą się ulicami, każdy ma jakiś cel. Ocierają się u siebie guzikami, guzikami ocierają się. Chodzą się ulicami, każdy ma jakiś cel. Ocierają się u siebie guzikami, guzikami ocierają się. We'll be right back. sobą albo nie. Pilnują interesów, mają swoje sprawy, guzikami dopinają cały dzień. Prawda, że ładne? Państwo dopytują, to powiem. Dominika Kowalik tak pięknie zaśpiewała na antenie Trójki. Autopromocja. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podopieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75-265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. No i doskonale, do tej sprawy jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej przed 19 będziemy wracali. 22 minuty dzielą nas od 17. W niedzielę czeka nas druga tura wyborów. Obaj kandydaci jeżdżą po Polsce, spotykają się ze swoimi potencjalnymi wyborcami i debatują, ale nie ze sobą nawzajem. Nie zdarzyło się tak, proszę Państwa, jeszcze nigdy chyba w historii trzeciej RP. Dziś w Końskich odbędzie się zorganizowana przez TVP debata z udziałem publiczności i prezydenta Andrzeja Dudy. Rafał Trzaskowski zapowiedział z kolei, że również dzisiaj organizuje w Lesznie własną konferencję z udziałem mediów z kilkunastu redakcji. Postanowiliśmy z przymrużeniem oka przyjrzeć się takiej formie debaty. Debacie na odległość. No, teoretycznie się da. Dla mnie to dziwna sytuacja. Tutaj jeden jest w jednym miejscu, drugi w drugim. Na odległość jakaś taka debata, nie wiem, czasy pandemiczne, trochę tak jak w sketchu Monty Pythona, jak w kabarecie. Słyszę głośne bzyczenie w lewym uchu. Przepraszam? No to takie trochę udawanie tutaj. Niektórzy tam nie chcą odpowiadać na pytania i tak dalej. Oni rozmawiają ze sobą, wiecując w różnych częściach Polski. A to chyba taka, że kampania miała. To, że tak, nie wiem, na odległość, już te czasy, kiedy były takie debaty te prawdziwe, to już dawno minęły. Pan ma jakąś lepszą połowę, jakąś partnerkę? Mam, tak. I też tak państwo debatujecie ze sobą na odległość? Nie, nie, nie, normalnie debatujemy. Nie mam problemu z kontaktami. Pana Luba mówi na przykład do pana z kuchni, a pan siedzi w pokoju. Nie, nie, nie, nie ma takich sytuacji. Ciężki jest przekaz tutaj, jeżeli gadać, rozmawiać trzeba na dystancji. Jest wychylenie na korzyść partii głupków. Nie, no proszę pana, no zasady dyskusji są jasne, tak? Wiadomo, że trzeba się spotkać i wymieniać swoje poglądy i spróbować na argumenty powalczyć. Było wychylenie na korzyść partii głupków, potem na korzyść partii rozsądku. Wahadło się poluzowało. Nie łapię. Nie rozumiem. Pierwszy raz jestem w telewizji. Nie, no proszę pana, to ani kłótnia, nawet ani rozmowa. Nie wiem, to są jakieś dziwne wrzaski. To może oni jak tak mówią, to są przekonani, że ten drugi ich ogląda po prostu w tym momencie. Wie pan co? To jest taki teatr. No nie wiem, ale chyba dla ludu, nie dla nich wzajemnie. Myślę, że to my mamy się w tym bawić i mieć wrażenie, że oni się kłócą lub przekonują. Nie da się. To tak no. Jak w życiu i w polityce też. Oczywiście, tak. Oczywiście, że tak. Zawsze trzeba się dogadać, ale na cztery oczy. Pani mówi w kuchni, a pan nie dosłyszy w pokoju. Nie, tutaj u mnie to jest inaczej. Jednak trzeba cztery oczy. Oni rozmawiają ze sobą, ale są oddaleni od siebie i to dość znacznie. No właśnie, no. Myślę, że można gadać, można tak. Raczej na odległość się powinno rozmawiać. Nieraz warto powiedzieć coś głośno i dosadnie, żeby ktoś zrozumiał. No wiadomo, no każdy walczy o swoje. W tym miejscu jest lepiej, jak on stoi, niż w tym. tym miejscu. I jest zawsze lepiej, jak stoi z prawej strony, a nie z lewej strony. Kłócą się? Niech się kłócą. Też uważam, że powinni po prostu między sobą face to face rozmawiać. Tak jak mąż z żoną. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Konwersacja musi być po prostu patrząc sobie w oczy. Ale czasami mąż z żoną to się potrafią nieźle pokłócić i są wtedy w różnych pomieszczeniach. Też się zdarza, ale myślę, że nie w przypadku prezydentury. Męża już nie mam, to nie krzyczy. Tylko się do męża krzyczy, proszę pana. Ja się kłócę? Ja się kłócę? Ja się wcale przecież nie kłócę. Mówię do ciebie normalnie. Bardzo głupi. Dwa głosy. Rozsądek zwyciężył. O właśnie, miejmy nadzieję, że rozum właśnie zwycięży. O debatowanie na odległość pytał Tomasz Jeleński. Bardzo dziękujemy. Zastanawiam się, jak to jest u państwa z tym debatowaniem, bo to rzeczywiście czasami się tak zaczyna debatować w jednym wspólnym pomieszczeniu, prawda? W jednym miejscu. No, debata czasami tak się potrafi, zwłaszcza w domu, rozkręcić, że kończy się tak, jak któryś z rozmówców Tomka zauważył. Na przykład jedno w sypialni, drugie w kuchni. A jak to jest u państwa? O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Muniek Staszczyk w Trójce w programie Trzecim Polskiego Radia. Ernest Zozuń. Dzień dobry panu. Pan sobie ten ogródek upodobał, jak słyszę. Bo tu bardzo przyjemnie jest. To pan wie o tym, że tu jest przyjemnie. Zresztą Iza Woźniak w krótkim materiale w ostatni czwartek opowiedziała państwu, jak tu jest przyjemnie. O sekretach tajemniczego ogrodu przemyśliwieckiej, tak. Tak jest. I nie tylko ja sobie upodobałem ten ogródek, ale goście chętnie przychodzą do nas do ogródka. Bardzo miłe rozmowy tu się toczą przez cały dzień w różnych audycjach, więc dlaczego ja miałbym tego nie robić? Bardzo proszę pana, mi się to podoba. Trzy strony świata, proszę państwa, właśnie z naszego trójkowego zielonego przybytku. Zapraszamy do Trójki. 14 minut dzieli nas od 17. Żyły Chorwacja jest położona na południu Europy. Jej topografia to głównie niziny, ale ma też piękne góry. Najdłuższą rzeką jest Sava, która wpływa do Dunaju. Chorwackim kwiatem jest irys, narodowym zwierzęciem kuna, no i waluta to też kuna. To podstawowe informacje turystyczne o Chorwacji, a to podstawowe informacje polityczne o Chorwacji. Chorwacja ma dwie główne partie polityczne. Pierwsza swój rodowód wywodzi z Partii Narodowej i ona jest partią rządzącą. To HDZ. Druga największa to socjaldemokratyczna SDP. To partia postkomunistyczna. Obie starają się teraz być centrowe i proeuropejskie. A jako, że wczoraj w Chorwacji odbyły się wybory, to te podstawowe informacje polityczne rozszerzymy w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Danas owakav rezultat. Zwycięstwo Chorwackiej Unii Demokratycznej jest przytłaczające, ale niesie także wielkie wyzwanie, bo czekają nas trudne rządy. Mówił po ogłoszeniu pierwszych wyników sondażowych rządzący premier i lider partii Andrzej Plenkovich. Z tym, że z tym przytłaczającym zwycięstwem nieco przesadza pan Plenkovich, bo jego partia w 150-miejscowym parlamencie uzyskała 51 foteli. Za nim plasują się socjaldemokraci z 44 miejscami, a dalej nacjonalistyczny i eurosceptyczny ruch ojczyźniany. I to jest ugrupowanie, które skupia uwagę politycznych obserwatorów. Otrzymaliśmy głosy wyborców i obiecujemy wykorzystać je jak najlepiej, jak tylko jest to możliwe. Chcemy zrobić to, co dla Chorwacji i Chorwatów jest najlepsze, czyli rozbić monopol dwóch partii politycznych, jaki był do tej pory, i rozbije go ruch ojczyźniany. Ale rozbijanie jakichkolwiek partyjnych monopoli jest najmniej ważne w obecnej chorwackiej rzeczywistości. A ze mną w ogródkowym studiu pan Mateusz Seroka, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, ważniejsze chyba jest to, by zastanowić się, ile Chorwacja straciła na epidemii w tej chwili. No oczywiście jeszcze do końca nie wiadomo, ale z danych, które zostały przedstawione przez Ministerstwo Turystyki pod koniec czerwca, wynika, że 70% prywatnych wynajmujących jeszcze nie miało ani jednego noclegu. Mm-hmm. Czy to się przełoży na PKB? Na pewno. To jest bardzo duży udział, około 25% PKB turystyka przynosi Chorwacji, więc im gorsza będzie frekwencja w czasie wakacji, tym gorsze będą wyniki produktu krajowego. Chorwacja żyje z turystyki. Można zaryzykować takie twierdzenie, że głównym surowcem, który zasila Chorwację, to turystyka. Tak, przede wszystkim plaże i morze. Mm-hmm. I piękne miasta. Tak, historyczne przede wszystkim. W związku z czym, czy nowy premier, nowy stary premier ma jakiekolwiek pomysły na to, aby tę gospodarkę ocalić? No tak, dlatego że z jednej strony uruchamiali pomoc już w pierwszej fali epidemii dla sektora turystycznego i to było takie właśnie oczko w głowie w dużej mierze. Też sektor usług gastronomicznych to jest taki jeden z podsektorów, który mocno ucierpiał z powodu właśnie braku turystów. Tego, że też i miejscowi, którzy lubią korzystać z tego typu atrakcji żywieniowych, też nie mogli chodzić do restauracji aż do maja, tak więc tam te sektory były wymienione jako główne korzystające. No i teraz ten fundusz unijny przeznaczony na odbudowę poepidemiczną, on też w dużej mierze trafi, środki z niego trafią w Chorwacji do sektoru turystycznego i do usług powiązanych z turystyką, czyli właśnie między innymi restauratorów. Obecny premier zastosował taką troszeczkę polityczną grę przy okazji tych wyborów, bo to były wcześniejsze wybory. Tak, one były przedterminowe, znaczy generalnie co do roku, one były zaplanowane na ten rok, tyle że powinny się odbyć gdzieś wczesną jesienią. Natomiast ponieważ rządząca chorwacka wspólnota demokratyczna po porażce prezydent Kolindy Grabar-Kitarowicz w styczniowych wyborach bardzo dołowała w sondażach. Okazało się, że ratunkiem były właśnie działania przeciwko epidemii COVID-19 i rząd zaczął korzystać, po prostu dostał od społeczeństwa premię zaufania. Mm-hmm. No więc oni postanowili to wykorzystać, zdobyli większość parlamentarną, ponad 100 głosów w 151-osobowym parlamencie, która poparła skrócenie kadencji, w tym też partia główna opozycyjna lewicowa, czyli socjaldemokraci. I dzięki temu wczoraj mieliśmy wybory. Socjaldemokraci, no, można powiedzieć, że przegrali te wybory? Można powiedzieć spokojnie, że ponieśli klęskę. Aha, aż bo tak. Bo jeśli HDZ, który miał w różnych sondażach, nawet jeśli był wskazywany na relatywnego zwycięzcę, to tam mówiono o 57, maksymalnie 60 mandatach. W tej chwili wiadomo, że będą mieli 66 mandatów, a większość z sondaży wskazywała, że relatywnym zwycięzcą będzie właśnie socjaldemokracja. Tymczasem socjaldemokracja dostała 41 mandatów, czyli dużo poniżej swoich oczekiwań, co było też efektem po pierwsze tego, że zdemobilizowała się część wyborców lewicy, którzy postanowili nie pójść na te wybory. Część dlatego, że się bała tej choroby, część dlatego, że to była to jakaś forma protestu, a protestu dlatego, że SDP poparło rozpisanie wcześniejszych wyborów, zanim przyjęte zostały ustawy mające usankcjonować pomoc dla stolicy kraju Zagrzebia, który został dotknięty trzęsieniem ziemi w marcu tego roku. Ruch ojczyźniany. Ten ruch odniósł, choć ma tylko 16 miejsc, sukces w tych wyborach. Tak, i to jest spodziewany sukces, ponieważ wszystkie sondaże pokazywały, że oni będą trzecią siłą w parlamencie i mniej więcej dawały właśnie 14-16 mandatów, tak więc oni wypadli bardzo dobrze, natomiast czarnym koniem wyborów okazała się taka mocno lewicowa, Zieloni, Ruchy Miejskie plus Radykalna Lewica, koalicja Możemo, która ma wprowadzić 7 posłów do parlamentu chorwackiego i to ona plus jeszcze jedna taka partia, koalicja partii antykorupcyjnych odebrały głosy właśnie socjaldemokratom i przede wszystkim w Zagrzebiu i okolicach. Jak patrzę na ten ruch ojczyźniany, bo chcę wrócić do tej trzeciej siły w parlamencie, która ma w nim miejsca, no to trochę się przyznam panu, cierpnie skóra na karku, no bo mówi się, że to nacjonaliści. To dobra opinia, czy nieprawdziwa? Znaczy, może mówić o nich przede wszystkim, że to jest ruch narodowo-konserwatywny. Aha. Oni na pewno w jakimś stopniu będą grali nacjonalizmem, bo to jest dla nich jakoś naturalne idea, na której, że tak powiem, z której żyją. W przypadku byłej Jugosławii to jednak trochę się zaczynamy zastanawiać, tak, ale to czy to nie wzbudza poprzednich separatyzmów i podziałów, które wyniknęły w ciągu nie szedłbym aż tak daleko, natomiast okay. Na pewno będzie komplikowało relacje na przykład z Serbią czy z Bośnią i Hercegowiną, bo to są szczególnie z Serbią, dlatego że Serbia z jednej strony jest nadal dość ekspansywna, jeśli chodzi o ochronę swojej mniejszości narodowej i stara się ją polityzować, a z drugiej strony oni mówią, że na przykład pojawiają się tam w tym gronie głosy, że powinno się zmienić nieco konstytucję i zmniejszyć uprzywilejowanie mniejszości narodowych, które startują z zupełnie odrębnego okręgu wyborczego i tam jakby normalne reguły walki nie mają pełnego zastosowania. Ile lat będzie potrzebowała Chorwacja, żeby odbudować swoją siłę po epidemii turystyczną? To wszystko zależy od tego, jak się będzie rozwijała epidemia. No, jeśli założymy, że będzie około 10% spadek PKB w Chorwacji, no to sądzę, że przynajmniej 2 lata to zajmie i to jeśli oczywiście wrócimy do normy, tak? Mm-hmm. Jeśli nadal będą różnego rodzaju ograniczenia, no to będzie to dużo trudniejsze. Chorwacja nie ma za bardzo czym zastąpić, myślę, tego turystycznego potencjału w tej sytuacji. Tak, aczkolwiek dzięki tej całej sytuacji też zaczęto myśleć na temat tego, czym zastąpić i zaczęto na przykład zwracać uwagę na to, żeby ściągnąć część z powodem takiej lekkiej produkcji przemysłowej, typu nawet choćby maseczki. Mm-hmm. Bo Chorwaci mm-hmm. już w tej chwili robią maseczki, sami zaczęli robić. Jakieś, prawda, poszczególne przemysły, typu użyć tam farmaceutykę i tak dalej, bo to mają dosyć dobrze rozwinięte. No i trzecia sprawa to, żeby rolnictwo chorwackie, które głównie produkuje na